Ja, we gaan nog wel even een tijdje door met soundchecken. En kunnen we ondertussen misschien even... genieten van het Sjoel-geluiden. Want Super Sjoel is nog steeds in werking. Veer worden de Sjoelstenen afgeschoten in een klein veld. Wat een comeback. Oh, ja, maar heb je gewonnen omdat je al je stenen... Oh, nou begrijp ik het. Hé, hè? Ik dacht al, wat zijn jullie er bij God mee bezig, maar... Zo werkt het. Dat is zo moeilijk. Oh, Joost, wat een comeback voor mij. Oké. Ik begin ook te roken hier nu. Ik ben hier ook vandaan. Ze wordt hier met heel veel stenen tegelijk supershot. En het ziet eruit alsof het soundcheck verwerkt.